Fil suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Alam yec'al keydehum fi tadlil. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ضَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.